Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 12 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Selfish, blind friends on your knees. Love is everything, and tomorrow you'll understand. I don't wanna see, I don't wanna be in tomorrow from your dreams. I don't wanna rise, I don't wanna. She never came back. It's your fault. Love wins everything, and tomorrow you'll understand. I don't wanna see, I don't wanna be in tomorrow from your dreams. I don't wanna rise, I don't wanna rise. Eleanor Gray. A do tego fantastyczny obrazek. Będę za każdym razem to powtarzał, bo nierozerwalnie związany dźwięk i obraz. Polecam Państwu serdecznie. Walking on the Clouds. Eleanor Gray. 4 minuty po 5. A właśnie chmury tu się pojawiły. No, nie chciałbym tu panu synoptykowi nic sugerować, bo chyba z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy wszyscy zadowoleni. Tak sobie wyobrażam, przypominam, nie, no może pan Darek z Bolesławca, jednak zimnolubny. To pamiętamy, że te temperatury powyżej zera to nie dla niego, nie, a tu zdecydowanie dwucyfrówki, nawet dwójka z przodu się pojawi dziś w tych wartościach prognozowanych. No dobrze, to co tu i teraz. Ranek mglisty, uważajmy, głównie w części południowo-wschodniej oraz na Podlasiu. Te mgły mogą utrzymać się do południa, ale będą zanikające. W dzień będzie pogodniej, słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim oraz w partiach szczytowych Sudetów wiatr porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a temperatura, i owszem, się rozhulała i myślę, że zadowoleni. No, panie Darku, pan wybaczy, ale to taki czas jakoś panu synoptykowi się ułożyło, że dziś będzie od 17 stopni na Suwalszczyźnie. W większości regionów, w tym w centrum kraju 20-22 stopnie. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22. No to ten Bolesławiec tak właśnie, no...

Londyn. Wizyta w Warszawie odbędzie się w czasie przygotowań do październikowego posiedzenia Rady Europejskiej, podczas którego przywódcy unijni dyskutować będą na temat scenariuszy i harmonogramu dalszych negocjacji z Wielką Brytanią. Dziś po 20.30 w siedzibie Telewizji Polskiej przy Woronicza rozpocznie się debata wszystkich 14 kandydatów na prezydenta Warszawy. W ciągu 90 minut pretendenci do fotela prezydenta stolicy będą musieli odpowiedzieć na 6 pytań. Debata odbędzie się bez udziału publiczności. W Warszawie dziś rozpoczyna się 34. Warszawski Festiwal Filmowy. Do 21 października wielbiciele światowego kina będą mogli zobaczyć 190 filmów pełnometrażowych z 61 państw, w tym 15 premier światowych. Organizatorzy podkreślają, że właśnie liczba premier świadczy o rosnącym prestiżu festiwalu. To dziś wieczorem 34. Warszawski Festiwal Filmowy zostanie otwarty. Z zagranicznych informacji, także tych europejskich, unijni ministrowie spraw wewnętrznych na spotkaniu w Luksemburgu omówią dziś problem migracji i propozycję rozwiązań na wypadek kryzysu. Austria, kierująca pracami Unii, zaproponowała pomysł pogłębionej solidarności, przez niektórych nazywanej wymuszoną. Najważniejsze sprawy dla regionu oraz dla Unii Europejskiej. O tym na Słowacji rozmawiają prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej w tatrzańskim kurorcie Szczyrbskie Jezioro. Dziś drugi, ostatni dzień rozmów przywódców Polski, Czech, Słowacji i Węgier. A na zamku w Windsorze, brytyjskiej rezydencji królewskiej, drugi w tym roku książęcy ślub wnuczki królowej Elżbiety II, księżniczki Eugenii, z Jackiem Brooksbankiem. Z kolei w stolicy Nepalu, w Katmandu, spotkanie z okazji stulecia niepodległości Polski z udziałem około 100 polskich himalaistów, także grona Polaków mieszkających w Azji. Wiele z tych wydarzeń na trójkowej antenie, w serwisach, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Tam więcej. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum. I każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić.

giełdowe, pozwalające na pełne urynkowienie cen rynku energii na rynku hurtowym. Jesteśmy świadomi problemów wzrostu cen energii, o tym mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądamy do Pulsu Biznesu. Tu czytamy, że ekolodzy dobrze oceniają podpisanie przez ministra energii rozporządzenia o jakości paliw, co pozwoli wyeliminować z rynku najgorsze odpady węglowe. Źle natomiast, że minister odroczył ten zakaz o 2 lata. Z zanieczyszczeniem powietrza nie da się walczyć tylko w jeden sposób. Potrzebne są pieniądze na pożyczki, na termomodernizację, wsparcie wymiany pieców, a tam, gdzie to możliwe, wykorzystywanie ciepła sieciowego. To jednak strategie długoterminowe. Konieczne są również działania doraźne, które pomogą zredukować smog już teraz. Czy takim rozwiązaniem może być węgiel bezdymny? Smog zostanie dłużej. Takie pytanie, odpowiedzi w Pulsie Biznesu. No i jeszcze strony sportowe. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Polska przegrała w Chorzowie z Portugalią 2-3 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Gole dla biało-czerwonych uzyskali Krzysztof Piątek i rozgrywający rekordowo 103 mecz w kadrze Kuba Błaszczykowski dla gości André Silva, Bernardo Silva i samobójczego Kamil Glik. Myślę, że ten tytuł obrazujący to, co działo się wczoraj, adekwatny jak najbardziej do sytuacji na murawie i w polskiej piłce. Piątek zrobił swoje, Błaszczykowski odpowiedział krytykom, Glik zaliczył samobuja, Polska przegrała z Portugalią. O tym dziś między innymi na stronach sportowych dziennika, ale także w serwisach sportowych. Pierwszy w porannej audycji po godzinie 7:00 polecamy, choć oczywiście o wczorajszym wydarzeniu piłkarskim w Chorzowie jeszcze będziemy mówić w serwisach sportowych. To tyle z prasy. Odkładamy ją na bok. 21 minut po 5:00. Za chwilkę zajrzymy do kalendarza, także tego muzycznego. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Są to tacy, którzy oglądali, są tacy, którzy się emocjonowali. Między innymi pan Marcin, powinno być 2-4. Kędziora w ostatniej chwili wybił piłkę z linii bramkowej w 84 minucie, ale w 76, a wtedy zmniejszaliśmy straty. Akcję zaczął na prawym skrzydle Grosicki, a pięknym strzałem wykończył Błaszczykowski. Ładnie mu naszła. To jeszcze pan Tomek o tym podobieństwa i różnice. Siatkarze podczas Mistrzostw Świata w meczu przeciwko Włochom też uzyskali podobny wynik 2-3. Na tym niestety kończą się podobieństwa. A bramka pana Błaszczykowskiego godna zapamiętania jako tak zwana ślicznotka. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały od państwa także w sprawach, no właśnie, tych, jak się okazuje, sportowych, ale nie tylko, także pogodowych, również z drogi, między innymi z drogi na wypoczynek weekendowy. I do tych sygnałów w drodze na weekend jeszcze będziemy wracać. Teraz 25 minut po godzinie 5 wracamy pamięcią do wybranych wydarzeń z historii. I przypominamy sobie m.in., że 12 października 1840 roku urodziła się Helena Modrzejewska, uznana za największą aktorkę polską, jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Zmarła w Kalifornii w 1909 roku. 160 lat temu urodził się Isaac Newton Lewis, oficer armii amerykańskiej, wynalazca karabinu maszynowego nazwanej jego imieniem. 137 lat temu zmarła Paulina Rywacka, wioli, śpiewaczka, pierwsza odtwórczyni tytułowej partii w operze Halka Stanisława Moniuszki. 90 lat temu w szpitalu dziecięcym w Bostonie po raz pierwszy zastosowano płuco-serce, aparat zapewniający krążenie pozaustrojowe na czas wykonywania operacji kardiochirurgicznych. Rok 1928. A w roku 2001 zmarł Witold Szalonek, kompozytor uznawany za odkrywcę dźwięków kombinowanych, wielodźwięków o specyficznej barwie, możliwych do uzyskania na instrumentach dętych drewnianych. Od 1970 roku był związany z uczelniami muzycznymi, uniwersytetami w Danii, Niemczech i w Finlandii, także oczywiście w Polsce, na Słowacji. Był jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu awangardowego w muzyce polskiej i europejskiej. W 17. rocznicę śmierci wspominamy Witolda Szalonka. A w muzycznym kalendarzu oczywiście wspominamy niezwykłego artystę, włoskiego śpiewaka. Obok Dominga i Carrerasa był jednym z najsławniejszych tenorów naszych czasów. Międzynarodową karierę rozpoczął w 1963 roku występem w Amsterdamie. Występował na scenach teatrów operowych na wiolańskiej La Scali, londyńskiej Covent Garden, nowojorskiej Metropolitan Opera. Jest autorem wspomnień Historia mojego życia. Zmarł w roku 2007, a urodził się równo 83 lata temu. Tu wspólnie z grupą U2 Luciano Pavarotti. Miss Sarajevo, U2 i Luciano Pavarotti, którego to wspominamy w 83. rocznicę urodzin. Minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Uważajmy, bo ranek mglisty, głównie w części południowo-wschodniej oraz na Podlasiu. W dzień będzie pogodnie, a nie boimy się tego słowa, słonecznie. Jak zwykle w piątek patrzymy na prognozy tego, co przed nami na weekend. Jutro słonecznie i ciepło do 23 stopni. W niedzielę słonecznie i ciepło do 23 stopni. W poniedziałek słonecznie i ciepło do 23 stopni. We wtorek słonecznie i ciepło do 22 stopni. W środę się uparł pan synoptyk do 21. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim oraz w partiach szczytowych Sudetów w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. No uważajmy na ten ranek mglisty, głównie w części południowo-wschodniej oraz na Podlasiu. Później już musimy uważać tylko, by się nie spiec słońcem. Od 17 stopni dziś na Suwalszczyźnie, przez 20-22 w centralnej części kraju. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do 24. Brawa dla pana synoptyka. Taki początek weekendu to lubimy. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Do muzycznego i koncertowego. But you don't see too many faces coming in out of rain to hear the jazz go. Competition in other places. Yeah, but the horn had blown that sound for it. Way on the outside. Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, and I know a guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up for Friday night with the Sultan. With the Sultan's on swing. In a crowd of young boys, they're fooling around. We'll be right back. Dire Straits oficjalnie zadebiutowali koncertem w Rock Garden. To było równo 41 lat temu, a 56 lat temu urodził się Chris Botti, amerykański trębacz jazzowy. Składamy najlepsze życzenia. Be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne and sparkling champagne, let there be birds sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, let there be love. Let there be love, let there be love. Sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, let there be love. Let there be love, let there be love. Budzikowe kalendarium muzyczne. Bye. zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Rick Parfitt, gitarzysta Status Quo. Artysta kończyłby dziś 70 lat, zmarł w roku 2016. Sygnały od państwa, także te z drogi. Państwo Paulina i Krystian w drodze z przepięknego Lublina w piękne Bieszczady. Drogi puste, trójka gra, dzieciaki z tyłu. Pozdrawiamy, szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Mądrości ludowe, tak jak zwykle, rękę na pulsie trzyma pani Ania z Gliwic. Babie lato w październiku, baby mają robót bez liku. O, się zrymowało. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Old Crow Medicine Show to jest grupa amerykańska, która gra muzykę folkową, nazywaną także przez innych old time albo alt country, czyli alternatywna muzyka country. Krótko mówiąc, to jest zespół, który gra na akustycznych instrumentach i posiłkuje się bardzo tradycyjnym repertuarem, ale w nowoczesny sposób przerabianym. I otóż piosenka Carry Me Back to Virginia to jest piosenka, do której powstał nowy tekst, a oparta jest na starym utworze murzyńskim Carry Me Back to Old Virginia. Catch Secor i jego koledzy z zespołu Old Crow Medicine Show zmienili treść piosenki. Wyobrazili sobie, że podczas wojny secesyjnej w 1861 roku do poboru stanęli po stronie południa młodzi chłopcy, farmerzy, robotnicy rolni i tak dalej, ubrano ich w mundury i niestety zetknęli się z grozą i okropieństwami wojny. Posłuchajmy wstrząsającej piosenki Carry Me Back to Virginia, czyli zawieź mnie z powrotem do Wirginii. Banks of the Shenandoah. In 61 I went to the war to win one for Virginia. Yeah, my brother went first and they called me too. I was green as clover in the morning dew. So I marched to the drum and we sang to the tune, Carry Me Back to Virginia. Fire in the cannon, water in the well, raced through the valley with a rebel yell. I learned right quick how to march like hell and I fixed that bayonet. Saddle, powder in the gun. We thought for a minute our fight was done. So they lined us up with our medals on and hammered us into the quicksand. Then they burned that valley with a blaze of fire, cut through the lines like a red hot iron. So we ran full cover with the horses piled, and we shivered in the cold against them. But the war raged on like flames of hell. We dug from the pockets of the ones that fell, dressed in rags, and we ate like rats. When they cut off our legs we cried, won't you carry me back, won't you carry me back, carry me back to Virginia. Won't you carry me back, to Virginia. Dad in the swamp on the banks of the river where the whitetail jumps. Dad in the ditches, dad in the field, in the belly of the wagon full of wounds for healing. Dad in the wars, starved in the camps, locked in the prisons, old mean and rank. Spilled our blood in the fight to defend and the bury that's all over Dixieland. Down in Alabama, down in Carolina, way down in Turkey on the Tennessee land. We fought for the rebels of Robert E. Lee. Never wanna go home to Virginia, never wanna go home to Virginia. Won't you carry me back, won't you carry me back, carry me back to Virginia. Old Crow Medicine Show, grupa, która uprawia muzykę Amerykana, bo tam, gdzie jest folk i gdzie jest country i się miesza i troszeczkę jest właśnie tej tradycyjnej muzyki, to jest Amerykana. I przypomniał mi ten utwór, nagranie, którego byłem sprawcą jako tak zwany producent. W 1978 roku wyprodukowaliśmy dla firmy Vifon płytę pod tytułem Clementine z piosenkami tradycyjnymi, ludowymi, amerykańskimi. Teksty zostały tam także załączone do nauki języka angielskiego, bo trzeba było jakoś umotywować całą sprawę. I oto piosenka, która jest w bardzo podobnym stylu, tylko że nasza, polska wersja była pierwsza. Battle of New Orleans, to jeszcze generał Jackson, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, walczy czy broni amerykańskiej niepodległości, walczy z Anglikami. Battle of New Orleans, bitwa pod Nowym Orleanem, zaczyna się odpowiednim sztafarzem akustycznym. Posłuchajcie Państwo. Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we met the bloody British in the town of New Orleans. We fired our guns and the British kept it coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began the running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked up the river and we saw the British come. There must have been a hundred of them beating on the drums. They stepped so high and they made the bugles ring while we stood beside the cotton base and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept it coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began the running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we can take them by surprise. If we didn't fire muskets, they would leave them in the act. We held our fire till we see the faces well. Then we opened up the squirrel guns and really gave them well. They ran to the grass and they ran to the gravel. They ran to the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that their hearts couldn't get them down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our cannon to the battle melted down. And we grabbed an alligator and we fought it out the ground. The cannonballs and powder his behind. And when we touch the powder of the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept it coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began the running down the Mississippi to the Gulf of Mexico. They ran to the briars and they ran to the brambles. They ran to the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that their hearts couldn't get them down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Już dziś zapraszamy na kolejne country w budziku w poniedziałek, także przed 6:00, a tymczasem na budziku za 6:00. Śniegi, skały i mgła, wodysku, gruby lód, groźna piętrzy się.